www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية طاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق الله مولانا العلي العظيم يا سورة الحق ہے جو دو رکعات پر اور 50-52 آیتوں پر مشتمل ہے اور مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. اس کا آغاز قیامت کے ایک نام سے کیا جا رہا ہے. قیامت کے بہت سارے نام قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں, کہیں الواقعہ ہے, کہیں القارعہ ہے، کہیں یوم الدین ہے، کہیں یوم الحسرہ ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. انہی میں سے ایک نام الحاقہ بھی ہے. الحاقہ کا مطلب ایسی چیز جو ضرور پیش آنے والی ہے، ثابت ہو چکی ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. چنانچہ فرمایا گیا کہ یہ حاقہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو معلوم ہے کہ اس کا وقوع کیسے ہوگا، کب ہوگا، اور کیسے بھیانک مناظر پیش آئیں گے جو آج دنیا میں کوئی شخص اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں لا سکتا ہے. تو حقیقتاً تو قیامت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر قیامت کے کچھ نمونے عبرت و نصیحت کے لیے موقع بموقع پیش فرمائے ہیں کہ عقل مند لوگ انہیں دیکھ کر یا ان کے بارے میں سن کر یا پڑھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ قیامت کے نمونے وہ ہولناک عذاب ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے سرکش اور نافرمان قوموں پر نازل فرمائے. ان کا اجمالی تذکرہ یہاں پر مضمون کے اعتبار سے بہت مناسب ہے. چنانچہ قوم ثمود کا ذکر کیا جا رہا ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم فرعون کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، اور قوم نوح کا تذکرہ ہے. یہ سب وہ قومیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے بڑے شان و شوکت کر و فر سے نواز رکھا تھا. قوم عاد کے لوگ جو یمن کے رہنے والے تھے، احقاف جنہیں کہا جاتا ہے، یہ بڑے ڈیل ڈول والے طاقتور پہلوان لوگ تھے، اور یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ دنیا کے سب سے زیادہ پاورفل ہم لوگ ہیں، یہ کہا کرتے تھے. اور اسی طریقے پر قوم ثمود کے جو لوگ تھے، ان کو اللہ تعالی نے بڑی ہی مادی ترقیات سے نوازا تھا. ایسے کاریگر فنکار تھے کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس میں گھر بنا لیا کرتے تھے. اللہ اکبر، بڑے بڑے کارخانے بناتے تھے، کھیتی باڑیاں تھیں، باغات تھے. تو قوم ثمود پر تو اس طرح کا عذاب آیا کہ زلزلے نے ان کو تہس نہس کر ڈالا. ایسا بھونچال آیا اور غضب کی آواز آئی، کلیجے باہر نکل پڑے اور سب تیتر بتر ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا. اور یہ جو قوم عاد کے لوگ تھے، جو اپنے کو پہلوان اور طاقتور کہتے تھے، من اشد منا قوا کی رٹ لگائے رہتے تھے، ان پر اللہ تعالی نے اپنی ایک مخلوق ہوا مسلط کر دی جو مسلسل 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی آندھی. الامان الحفیظ، ایسی بھیانک خطرناک آندھی تھی کہ ان میں سے ایک ایک آدمی کو اس نے اٹھا اٹھا کے پٹخ ڈالا اور کٹی بنا کر کے رکھ دیا. ساری ہیکڑی جو ہے وہ ایک مخلوق کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ان کی ختم کر دی. اس کو کہا جاتا ہے اردو میں کہ بھوس بنا کے رکھ دیا. لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا، وہ وہیں تشریف فرماتے تو وہ اور ان پر ایمان لانے والے وہ محفوظ رہے، اس ہوا نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، اور اسی جگہ پر رہنے والے منکر اور کفار وہ نمونہ عبرت بن گئے. اسی طرح قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا تھا، جنہوں نے قوم کے مطالبے پر اللہ تعالی کے حکم سے اپنی قوم کے سامنے عجیب و غریب صفات والی اونٹنی پیش فرمائی تھی، جس کو دیکھ کر ماننے کے بجائے قوم سمود کے بدبخت لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. لیکن حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے وہ وہاں بھی محفوظ رہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان قوموں کو تہس نہس کر دیا باوجود ان کے بلند و بانگ دعووں کے، ہم قیامت بھی لانے پر قادر ہیں، اور ہم یہ پورا نظام اور وساط اس کو لپیٹنے پر بھی پوری طرح قدرت رکھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ تو عاد و ثمود کی بات ہوئی، آپ اور تاریخ پر نظر اٹھائیے اور دیکھیے کہ یہ فرعون جو قبطیوں میں سے تھا، مصر کا حکمراں تھا، جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، بیگار بنا رکھا تھا، اور اس کی زبان پر بھی یہ دعویٰ رہتا تھا انا ربکم العلا انا ربکم العلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کسی کی مجال نہیں تھی کہ زبان بھی کھول دے اس کے سامنے، ایسی کر و فر والی حکومت تھی. لیکن ہم نے اس کے علاج کے لیے سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور اس نے اپنی دانش میں پوری کوشش کر لی تھی کہ ایسا کوئی شخص اس کے قلمرو میں پیدا نہ ہو سکے جو اس کو بعد میں چیلنج کر سکے. اسی لیے اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچوں کو قتل کرانے کا حکم دے دیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر غالب رہی کہ جس بچے کو روکنے کے لیے اس نے ہزاروں بچوں کو تہ تہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ وجود بخشا بلکہ فرعون کے محل کے اندر ان کی پرورش بھی کرائی. کیا یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے؟ اور پھر جب بنی اسرائیل بعد میں فرعون کی قلمرو سے نکلنے کے لیے چل پڑے تو فرعون آپے سے باہر ہو گیا، اللہ لشکر سمیت پیچھے چلا، بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دریائے قلزم کے اندر 12 راستے بنا دیے، وہ بعافیت سب کے سب پار ہو گئے، لیکن فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت جب دریا میں اترا اور بیچ میں پہنچا تو اسی دریا کے اندر اس کو غرق کر دیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کا انجام تھا جو ساری دنیا نے دیکھا، سنا اور پڑھا ہے. اسی طرح المعتفقات، وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں، ان کی تشریح کے اندر حضرات مفسرین نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے. یہ قوم وہ تھی جو دنیا کی انتہائی بدکار اور فحاش اور عیاش قسم کی قوم تھی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ لوگ ہم جنس پرست ہیں، مرد مرد سے، عورتیں عورتوں سے خواہشیں پوری کرتی تھیں. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، یہ بدکاریاں چھوڑ دو، بےہودہ حرکتوں سے باز آ جاؤ. لیکن یہ ملعون اور خبیص لوگ الٹے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن بن گئے، درپے آزار ہو گئے، ان کے مہمانوں کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر عذاب آیا. اور وہ عذاب کیا تھا؟ فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا عالیہا، عالیہا سافلہا، نیچے کا اوپر ہو گیا، اوپر کا نیچے ہو گیا، پوری کی پوری بستیاں الٹ دی گئیں. اور یہ بھی ہے کہ ہر ہر آدمی پر پتھر کی بارش بھی ہوئی. اسی طرح جن قوموں پر عذاب آیا ان میں قوم شعیب بھی تھی، جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، پرلے درجے کے دھوکے باز، فریبی اور خائن تھے، بددیانت تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے، فتنہ فساد دنیا میں مچاتے تھے، ان پر بھی عذاب آیا، کوئی ان میں سے بچ نہیں پایا. اور ان سب سے پہلے قوم نوح پر عذاب آیا، پوری کی پوری دنیا پانی میں ڈبا دی گئی، اور اس میں کوئی بچ نہیں پایا سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی کشتی پر سوار تھے. اور ان لوگوں کا کشتی میں بچ جانا بھی اللہ تعالی کا زبردست اپنی قدرت کا مظاہرہ تھا کہ ایسے زبردست طوفان کے اندر بھی یہ کشتی سلامت رہی، ورنہ اس کی سلامتی کا بھی کوئی موقع نہ تھا. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچا لیا تاکہ لوگ یہ محسوس کریں کہ جس کو اللہ تعالی ہلاک کرنا چاہیں اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جسے بچانا چاہیں اسے کوئی ہلاک بھی نہیں کر سکتا. اور لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھیں، کھلے کانوں سے سنیں، اور ان باتوں سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. تو جو اللہ تبارک و تعالی ایسے بھیانک عذاب دنیا میں نازل فرما سکتے ہیں، قوموں کی قوموں کو ناپید کر سکتے ہیں، نام و نشان مٹا سکتے ہیں، ان کے لیے قیامت قائم کرنا کیا مشکل ہے؟ لہذا جو لوگ قیامت کے بارے میں شک میں ہیں وہ شک اپنے دل سے نکال دیں. قیامت الحاقہ ہے، یعنی ضرور پیش آنے والی ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ, وہ ثابت ہو چکنے والی. کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی؟ وما أدراك ما الحاقة, اور آپ نے کیا سوچا, کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی, یعنی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں اگرچہ آپ پیغمبر ہیں. ہم آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کے ذریعے سے امت کو سمجھانے کے لیے ہم بتاتے ہیں, کچھ نمونے ہم دکھاتے ہیں جن سے آپ قیامت کے بارے میں کچھ فہم حاصل کر سکتے ہیں. كذبت ثمود وعاد بالقارعة, قوم ثمود نے اور قوم عاد نے اس کوٹ ڈالنے والی کو جھٹلایا تھا, یعنی وہ قیامت کے منکر تھے. جب قیامت آئے گی تو سارے زمین آسمان چاند سورج سب کوٹ کر کے رکھ دے گی, اس لیے اسے القاریہ بھی کہا گیا ہے. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية, سو جو ثمود کے لوگ تھے انہیں تو اچھال کر کے غارت کر دیا گیا. زلزلہ ایسا آیا اور ایسی بھیانک آواز آئی کہ کلیجے پھٹ گئے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, اور وہ جو عاد تھے وہ برباد ہوئے ٹھنڈی سناٹے کی ہوا سے جو ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی, یعنی جو فرشتے اس کے اوپر مامور تھے ان کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی, ایسی بھیانک آندھی تھی اور ٹھنڈی ہوا تھی. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما, اللہ تعالی نے ان پر اسے مسلط کر دیا سات رات اور آٹھ دن تک لگاتار. فترى القوم فيها صرعا, پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ اس میں بچھڑ گئے. كأنهم أعجاز نخل خاوية, گویا کہ وہ کھوکھلے کھجور کی جڑیں ہیں, پھنگلیں رہ گئیں, کھکھل ہو گئے سب کے سب. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ, سو آپ دیکھتے ہیں کوئی ان میں کا بچا, کوئی نام و نشان ہے ان کا, یعنی کسی کا نام و نشان نہیں بچا, سب نمٹ لیے. بڑے دعوے کیا کرتے تھے, منہ پھلا پھلا کر کے لوگوں کے سامنے ڈینگے ہانکا کرتے تھے, سب کا انجام خراب ہو گیا. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة, اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹ جانے والی بستیاں خطا کرتے ہوئے, یعنی یہ بھی سب کے سب سرکش تھے. تو کیا ہوا؟ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية, پھر انہوں نے اپنے رسول رب کے رسول کا حکم نہیں مانا تو پکڑ لیا ان کو سخت پکڑنا, ایسا پکڑا کہ کوئی بچ نہ پایا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ہم نے جس وقت پانی ابلا تم کو لاد دیا چلتی کشتی میں. یہ قوم نوح کا تذکرہ ہے جب ان پر پانی کا عذاب آیا. تم سے مراد جو دنیا کے اندر رہنے والے انسان ہیں, یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں, اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ, تاکہ رکھیں ہم اس کو تمہارے لیے یادگاری کے واسطے, یعنی تم اسے سوچو سمجھو اور ہوشیار کان اس کو محفوظ رکھیں, ان باتوں کو ان سے نصیحت حاصل کریں. تو یہ چیز ہے جس کو یہاں پر پیش کیا گیا تاکہ لوگ ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس راستے پر نہ چلیں جس کی وجہ سے یہ قومیں عذاب میں مبتلا ہوئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور سے اور فتن سے محفوظ فرمائے, اپنی رضا اور عافیت سے مالا مال فرمائے, ہر طرح کے وبائی امراض سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. آج انتہائی صدمے اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حضرت اقدس مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم و مدد فیوضہم مفتی و محدث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کی اہلیہ محترمہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں. رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مفتی صاحب کے لیے یہ بہت ہی صدمے کا وقت ہے اور جس پر جتنی بھی تکلیف کا اظہار کیا جائے کم ہے, مگر اللہ تبارک و تعالی کا حکم غالب آ کر کے رہتا ہے اور بندے کو سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے کوئی چارہ کار نہیں ہے. موصوفہ حضرت مولانا سید محمود حسن پٹیڑی نور اللہ مرقدہ خلیفہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی صاحبزادی تھیں اور انتہائی دیندار وزادار خوش اخلاق خاتون تھیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بے حد بلند فرمائے, ان کو وہاں کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے, اور حضرت مفتی صاحب اور ان کی سبھی صاحبزادیوں کو اور سبھی متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. سبھی سامعین سے بھی گزارش ہے کہ حضرت مرحومہ کے لیے دعائے خیر اور ایصال ثواب کریں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 84th مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں رات 9 بجے سے کرفیو لگا دیا گیا ہے تو مسجد کے حضرات کا یہ خیال ہو رہا ہے کہ وہ اول وقت عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد میں 10 رکعت تراویح پڑھائیں اور پھر لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ بقیہ 10 رکعت اپنے گھر جا کر پوری کر لیں. تو یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مسجد کے اندر 10 رکعت پڑھنا بجائے 20 رکعت کے یہ بالکل مناسب نہیں ہے. مسجد میں بہرحال جیسا کہ امت کا تعامل چلا آ رہا ہے 20 ہی رکعت تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے، اگرچہ افراد کم ہوں یا علم طرح کیف سے پڑھا دی جائے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ 10 یہاں پڑھ لیں اور 10 گھر میں پڑھ لیں، اس لیے کہ اغلبیت اور اکثریت ایسی ہوگی جو گھر جا کر نہیں پڑھے گی، اور بجائے 20 کے صرف 10 رکعات پر لوگ اکتفا کر لیں گے، اور یہ ایک غلط نظیر بھی بن جائے گی. اس لیے اہتمام 20 ہی رکعت کا ہونا چاہیے، چاہے قرآت کم ہوں اور صورتیں مختصر ہوں. ایک دوسرا سوال بھی متعدد جگہوں سے کیا گیا ہے کہ نائٹ کرفیو کی وجہ سے اگر ہم عشاء کی نماز شفق احمر کے غائب ہونے پر پڑھ لیں اور شفق ابیض کے غروب کا انتظار نہ کریں، تو ایسا کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگرچہ اس بارے میں دونوں اقوال ہیں، صاحبین شفق احمر کے قائل ہیں اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ شفق ابیض کی غیبوبت کے قائل ہیں، اور ہمارا زیادہ تر عمل عبادات میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہوتا ہے، اس لیے اسی پر عمل ہونا چاہیے کہ شفق ابیض کے غروب کے بعد ہی عشاء کی نماز ادا کی جائے. اور جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے تو جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ اس کو مختصر کر لیا جائے، اور یا مختصر افراد مسجد میں ادا کریں، لیکن یہ شفق احمر والا سلسلہ جاری نہ کیا جائے، یہ تعامل کے خلاف ہوگا. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے دانت میں شدید تکلیف ہے اور میں نے روزہ رکھ رکھا ہے، اب ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں نمک کے پانی سے کلی کر لوں، تو اگر میں نے نمک کے پانی سے کلی کی تو میرا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ نمک کے پانی سے اس طرح کلی کرنا کہ حلق میں اس کا کوئی اثر نہ جائے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور ضرورتاً ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک قطرہ بھی حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی احتیاط ضروری ہے. پوچھتے ہیں کہ میرے منہ کے اندر چھالے ہو گئے ہیں اور تکلیف بہت ہے، اور میں نے روزہ بھی رکھ رکھا ہے، تو کیا میں ان چھالوں پر گلیسرین لگا سکتا ہوں؟ اس سے روزہ فاسد تو نہیں ہوگا؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر یہ گلیسرین یا کوئی اور دوا اس طرح لگائی گئی کہ اس کا اثر حلق تک نہیں پہنچا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر حلق تک پہنچ جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اس لیے اگر لگانا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ لگائیں. پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پیٹرول سونگنے جو نشے کی غرض سے سونگا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ محض سونگنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن نشے کی غرض سے پیٹرول سونگنا یہ بالکل درست نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کیا ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہیرا جو استعمال کے لیے ہو زیور کے طور پر یا کسی کی ملکیت میں ہو جس پر زکوٰۃ واجب نہیں، وہ ایک پتھر ہے بس۔ البتہ اگر اس کی آدمی تجارت کرتا ہے تو پھر مال تجارت کے اعتبار سے اس کی قیمت دیکھی جائے گی، جتنی قیمت ہوگی تو حسب ضابطہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، ہمارے پاس دو مہینہ پہلے ایک بڑی رقم آئی ہے جس رقم پر سال نہیں گزرا، تو سوال یہ ہے کہ جب ہم رمضان میں حساب لگائیں گے تو اس بڑی رقم کو بھی شامل کریں گے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہاں، اس رقم کو بھی شامل کیا جائے گا اور کل قیمت لگا کر کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی، اور یہ جو سال گزرنے کی بات ہے یہ ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ اگر دونوں طرف نصاب ہے موجود، پچھلے رمضان میں بھی آپ صاحب نصاب تھے اور اس رمضان میں بھی جس تاریخ کو آپ حساب لگاتے ہیں صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو اس دن جتنا بھی بیلنس ہوگا، چاہے وہ کل ہی آیا ہو وہ مال، اس کی زکوٰۃ کا حساب آپ کو لگانا ہوگا اور اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی، تو زکوٰۃ میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پوچھا ہے کہ وبائی امراض سے حفاظت کے لیے کون سا عمل مناسب ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں درود شریف، استغفار اور چاروں قل پڑھنے کا بہت اہتمام رکھیں، اور صدقہ خیرات بھی کثرت سے کریں، اور ساتھ میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی اپنائیں۔ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اگر اس نیت سے کی جائے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو شرعاً یہ بھی حکم شریعت ہی کی تعمیل ہوگی، اس لیے لاپرواہ نہیں رہنا چاہیے، اور جہاں تک بھی ہو سکے ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے سے جو تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور دوا کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اور دعا بھی ساتھ میں جاری رہے، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میں سخت بیمار ہوں اور مجھے صدقہ کرنا ہے، تو آپ مشورہ دیں کہ کون سا صدقہ بہتر ہوگا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بکرا ذبح کر کے تقسیم کر دو، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ صدقہ کرنا اچھی بات ہے، اس سے گناہ مٹتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا آدمی مستحق ہوتا ہے، لیکن صدقہ ایسی چیز کا ہونا چاہیے کہ جو غربا اور فقراء کے لیے زیادہ کارآمد ہو، اور وہ یہ ہے کہ انہیں روپیہ پیسہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات میں حسب ضرورت خرچ کر لیں۔ تو گویا سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی وسعت کے اعتبار سے جو بھی ہو سکے روپیہ صدقہ کر دیں۔ اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بکرا ذبح کر کے صدقہ کریں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ کسی جانور کو ذبح کرنا یہ قربانی یا عقیقے کے موقع پر یا حج کے موقع پر ہی تقرب کا ذریعہ بنتا ہے، صدقے کے لیے ذبح لازم نہیں۔ صدقہ تو صدقہ ہے، اس لیے اس کو یہ سمجھ کر کہ ہم ذبح کریں گے بکرے کی جان جائے گی جس کے نتیجے میں ہماری جان جو ہے وہ بچ جائے گی، جس کو کہا جاتا ہے جان کے بدلے جان، کہ بکرے کی جان چلی گئی ہماری جان بچ گئی، یہ عوام کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، اسی لیے جب بھی کوئی بیمار پڑتا ہے اور صدقے کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے بکرے کی طرف خیال جاتا ہے۔ تو بھائی بکرے کی جان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ بکرا جو ہے وہ کسی کی جان کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، سینکڑوں بکرے قربان کر دو اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو آدمی بچ نہیں سکتا ہے، اور ایک بکرا بھی ذبح نہ کرو اور اللہ کی مرضی ہے تو بچ جائے گا، موت کے منہ سے نکل کے باہر آ جائے گا۔ تو یہ جو لوگوں نے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ جان کے بدلے جان ہو اور اس کے لیے بکرا ہی ضروری ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ روپیہ پیسہ صدقہ کریں، اور کوئی سامان ضرورت کا کسی غریب کا ہو کے لیے مناسب ہو وہ آپ دے دیں، کسی کے آپ کپڑے بنا دیں اور کوئی چیز دے دیں وہ ٹھیک ہے، لیکن بکرے کا التزام نہ کریں، اس سے بدعقیدگی پھیلتی ہے اور اس بدعقیدگی کو دور کرنا ضروری اور لازم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ عرض خدمت میں یہ ہے کہ گناہ صغیرہ کون کون سے ہیں، اگر بھی تفصیل ممکن نہ ہو تو چند ایک کی طرف اشارہ کر دیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، حضرات مفسرین نے اور حضرات محدثین نے اس پر طویل کلام کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گناہ کی دو کیٹاگری ہیں، کچھ کبیرہ ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں۔ اس صغیرہ کو سورہ والنجم میں لمم سے تعبیر کیا ہے، لیکن اس میں بحث ہوئی ہے کہ دونوں میں فرق کیا کیا جائے، تو زیادہ تر حضرات نے یہ فرمایا کہ جن گناہوں کے بارے میں جہنم کی وعیدیں صراحتاً وارد ہیں، یا جن گناہوں اور جرائم پر اسلام میں حد جاری کرنے کا حکم ہے، یا جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبیرہ ہونے کی صراحت فرما دی ہے بعض احادیث میں، وہ تو ہیں کبیرہ۔ اور ان کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا نقصان اور ان کی خرابی ان جہنم کی وعید اور حد والے گناہوں کے برابر ہے یا کم ہے؟ اگر برابر ہے تو وہ بھی کبیرہ سمجھے جائیں گے، اور اگر کم ہے تو وہ صغیرہ سمجھے جائیں گے. یہ ایک اصول اکثر حضرات نے طے کیا ہے، اور اس کو ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہم نے دوسرے انداز میں تعبیر فرمایا. حضرت کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض گناہ مقاصد میں سے ہیں اور بعض گناہ ان تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں جن کو وسائل کہا جاتا ہے. تو جو مقاصد ہیں وہ کبیرہ ہیں، اور جو وسائل کے قبیل کے ہیں وہ صغیرہ ہیں. اس کی حضرت نے مثال دی کہ جیسے کہ زنا یہ مقصد ہے، اور زنا تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں مثلا بدنظری ہے یا مس اور لمس ہے، یہ صغیرہ ہے کیونکہ یہ وسائل ہیں جو پہنچاتے ہیں زنا تک. پھر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اس کی مزید تشریح فرمائی، اور وہ بہت اچھی تشریح ہے. حضرت نے فرمایا کہ کبیرہ اور صغیرہ کی صفت بعض گناہوں میں حقیقی ہے اور بعض میں اضافی ہے. یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو حقیقتاً کبیرہ ہیں، جیسے زنا اور قتل، اور بعض ایسے ہیں جو دیگر گناہوں کی بنسبت کبیرہ ہیں، مثلاً اجنبی عورت سے بوس و کنار اس پر محض نظر ڈالنے کے مقابلے میں کبیرہ ہے، اور اصل زنا کے مقابلے میں صغیرہ ہے. تو حضرت نے یہ توجیہ فرما کر تو یہ تنبیہ کر دی ہے کہ زنا کے وسائل کو بھی لوگ ہلکا نہ سمجھیں، کیونکہ ان کے بھی درجات الگ الگ ہیں. یعنی صغیرہ کے بھی درجات ہیں اور کبیرہ کے بھی درجات ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی بھی گناہ کو صغیرہ کہہ کر ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن گناہوں کو صغیرہ کہا جاتا ہے، اگر ان کے ساتھ چھ باتیں مزید پائی جائیں یا ان میں سے کوئی پائی جائے تو وہ صغیرہ بھی گناہ اور عذاب کے اعتبار سے کبیرہ بن جاتا ہے. فرمایا صغیرہ گناہ کو بار بار کرنا ہے تو صغیرہ، لیکن بار بار کرتا ہے تو یہ کبیرہ ہو جائے گا. فرمایا صغیرہ گناہ ہے لیکن اس کو بالکل ہلکا سمجھتا ہے، گناہ کرتا ہے دل پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، کیے چلا جاتا ہے، تو بھی وہ اس کے حق میں کبیرہ بن جائے گا. تیسرے نمبر پر گناہ سے لذت حاصل کرتا ہے، دل میں خوشی محسوس کرتا ہے، تو وہ صغیرہ کبیرہ ہو جائے گا. اور نمبر چار، اس صغیرہ پر اللہ کی پکڑ کا اسے احساس ہی نہیں ہوتا، بے خوف ہو کر گناہ کرتا ہے، تو بھی وہ صغیرہ کبیرہ بن جائے گا. اور نمبر پانچ، اگر اس صغیرہ کو برملا کرتا ہے بغیر کسی جھجھک کے، یا کر کے دوسروں کو بتا دیتا ہے، تو بھی وہ صغیرہ کبیرہ بن جائے گا. اور چھٹی بات آپ نے بہت ہی عجیب فرمائی کہ کوئی ایسا عالم جو مقتدا کے درجے کا ہو، جس کی بات کو لوگ اپنے لیے سند سمجھتے ہوں، جس کو نمونہ بناتے ہوں، اس کا کوئی صغیرہ عمل کرنا یہ اس کے لیے کبیرہ کے درجے میں ہے، کیونکہ اس کی خرابی صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری امت تک ہے. لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سب طبقہ درجہ بندی تو ہے، لیکن صغیرہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی بہت خطرناک ہے. اس کو ایسے سمجھیے جیسے ایک سپولیا ہوتا ہے اور ایک سانپ ہوتا ہے، تو نقصان کے اعتبار سے بسا اوقات سپولیا زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگرچہ ہے سپولیا. اس لیے صغیرہ کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خشیت اور معرفت سے سرفراز فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.